तेरी हिक्मत तो कमीज हटा के एक बार आठों चुम ले मेरी हिक्मत तो कमीज हटा के एक बार आठों चुम ले तू गुजारिश की दुनिया सरकारिश की Terima kasih.